Eşya ne? Yol kesen, haraç alan, dağlarda yaşayan. Yani senin benim gibi insanoğlu. Sen eşya hatırlar mısın? Birini bilirim. Adı Baran'dı. Seyreyle güzel kudretime. Seyreyle güzel kudretime, namlelere giler canan canan. Allah'a sığın suları